الرسالة 30 من الفتاوى. بسم الله الرحمن الرحيم. فإلى الولد الأرض الأمين سنقرئ. الحمد لله وقفت على المرسوم وقد لقنت الزوجات كورد الختم التجاني بإذنه رضي الله عنه بشرط قبولهن الشروط المشروطة. باي مغي وقتان اك محمد لامين سانكاري تي لتر فانويرل تي فتاواي وبي وخم بسم الله الرحمن الرحيم نلي موي وقف الى الولد الارض مغي جيم تي دوم جي ني غرم جي تدل لامين سانكاري ni alhamdulillah bolem santi yalla rek kay kiko mom waqaftu jotna ala almasumi ci bind mi nga ma yone waqad laqantu zawjatika wirdal khatmi tijani joxna say jabar wirdey maulana cheikh ahmed tijani radiyallahu anhu bi iznihi ci ndigalam mom cheikh radiyallahu anhu yalna yalla geureum ko mang len koy joxe nak bi shart qubulihin ci shartay ñom soxna yi nañu nangu ashruta shart yi nga xamne al mashruta moy yi ñu shartal ne kep kuñ koy jox danañ la ko garal ba nga nangu ko ñu dog la ko jox shart yoy moy boko jappé doto ko bayyi mukk doto ko bolé ak benen wirdat benen tariqa buy lazim ci tariqa ba bu fekkon nga yoré wirdat benen tariqa di nga bayyi wirda wowa ta bo xasse ba jël bu tijan bi doto jël benen wirda ci koom shartat ñettel ba moy do ziyara benn wulli yu bu dund wala bu dé budul bu tariqatu tijaniya ñett yi moy charte yi nga xamne bla ñu jox ñu wërta da nañ ko ko garal bam nañ ko ñu dox ko jox kon nak lamin sankare charte ya ngogu say soxna buñu ko nango mayna len wërta tariqatu tijaniye ci ndigalu maulana cheikh ahmed tijani radiyallahu anhu wa amma haqiqatu al-arif billah li nga xamne nak mo jëm ci tontu wax kan moy deug deug ya arifu billahi fal arifu arifu billahi haqiqatan ci deug deug man sahafnahu moy ko xamne jeexam gim jeex ci yalla gifetul kenn kudul kennuk yalla deggatul len ludul yalla yegatul len ludul yalla rek ci yallam gi koku jeex ci bubu jeexin koku moy arif billah wa baqa'uhu dasam gimu defitam nekkati peeb yalla gi gis bopam gisin bo xamne yegul nekkam nekkam daf ko seela ci nekkul yalla janok lu nekk xammi nekkul yep way fekk lepp mu dajje wo ci kennuk yalla ku mel nonu moy arif billah alfani ku jeex ki nak gisul kenn kudul yalla yen fi day dak wujuda ma fi wallahi nekul lepp lul yalla daf koy dak janok yalla rek yaral khalqa da fay gis mbinde fi aynal haqqi ñu taxawaye jëm deug bi yalla subhanahu wa ta'ala fal arifu arifu billahi yajma'u day boole baynal jam'i ci digeunte boole wal farqi ak qajale arif billahi da fay dajale di xajale dajale moy jeexam xajale moy baqa'um wal fani ku jeex ki nak yajma'u day boole rek yem ci kon arif billahi moy ki dajale di xajale ku am fana'u rek nak moy ki boole lepp ci len فهذا لي الذي موي ليغا خامني وصفت ملالناكو فهذا الذي وصفت ليغا خامني ملالناكو تي ملو كانو عارف فهو موم كي ملني هو موم كي ملني العارف موي كو خام يالا كي عند القوم فغايا واما انا واي من نك شيخ ابراهيم نياس فالعارف كو خام يالا كي عندي في من man fanna moy ko xamne jeexna fi zati ci jëmu yalla ji maratan jeexin bu matale seuk gisul kudul yalla wa fanna mu jeex fi sifati ci melokanu yalla marateeni ñaari jeexin wa fanna mu jeex fil ismi ci tur yalla maratan ben jeexin wa asbata musahal nak al wujuda nek gi bil haqa'iq ci haqa'iq yi nga xamne asalasa ñett lañu waraahu mu gis jëm yalla ji waraahu mu gis ko aynan muy jëm wa ara waraahu mu gis wujood bi aynan muy jëm ben jëm rek wa asbatal asmaa musaqal turi bil ismi ci turi waraaha mu gis mbollem turi aynahu muy jëm nekkam gi wa dhalika lulu مقام مقام الله بو خامني عالم بو كوي درجه لا في المعرفه تي خام يالا نين ديغ لي سي بير مبود يوي نك ني فنيالي سي انام غوغو مو ملني لو لير تا نيب وات لول يالنا يالا ماي سي ديغ واما درجه العارفين ليغا خامني موي درجه يعرفون بالله nga xamne fuhum ñoom aarifuna billahi muradullahi ñoy namelu yalla fi xalqihi ci bindefam yi yalla aarifuna billahi ñoom la def muy ñuy namelam ci bindefam yi bihim ci ñoom yuhyi lay dundale yalla lepp lu muy dundal wayumitu te ci lay raye lepp lu muy ray wayumtiru te ci lay tawé woyin bitu te ci lay saxale lepp lu sax kon ñom ñoy muradullah muridu dafa am muradu am muridu moy ku bëgg yalla muridullah moy ki bëgg yalla jiblu yalla jema joté yalla ci anamu jëfin ci melokan yu ñu xam muradullah nak moy ki yalla bëgg nga xamne mom yalla daf koy xir rek muy jëfé ak nekkam nekkuk nameluk yalla kon koku moy ku koy daraja ki nga xamne lepp lu yalla amal rek ci daraja am la koy amale lawla wujuduhum bu fekkon du nekuk arifuna billahi kon de la addimat dunya adna yeb dana ñak adna dotul am adna dotul nek fi asra'i ci lu gëna gaaw min tarfati aynin qafa kippi lu gëna gaaw qafa kippi bu taxulon ak neeku aarifuna billahi adna day dal di sey rek jeex dut fi nek kon aarifuna billahi fek ñu ngi def ñu ngi am yaakaaru defuk adina buñu fi ne amatulé rek adna lepp day dal di jeex tak day dal di mabbu day melni lu mosul nek ci lu gëna gaaw qafa kippi kama tusiru ilayhi ayatun nik nga xamene ben ay alquran mu ngi junjju lu mel nonu yalla di wax ni walawla dafa allahin nas ba'dhum bi ba'din la fasadat al-ard bu taxulon ak nameluk yalla bi mu nam di jagne len ci nit ñi ci ñeneen ñi bu taxulon ak ñenn ñi mu amal ngir fenu nekk sutural nekkuk ñepp ba tax ñepp mëna def ci yermande yalla bu taxulon ak lolu neena kon suuf lepp dina yaqku lutax waxul asaman ak suuf nak ndax aarifuna billahi ñom ñoy asaman kon suuf moy kudul ñom bu taxulon ak kon aarifuna billahi ñu dul aarifuna billahi dañuy daldi ñak legi dañuy daldi sey legi dañuy daldi nek ñu melni ñu mosul am kon ci aarifuna yi la yalla di teye ñeneen ñu dul aarifuna billahi bañu mëna def ci sanu nek wa amma sayru li nga xamne nak moy sayru te buñ waxe sayru moy dox kuy dox fu mu jëm dox ci peyub yàlla bi di yéeg di gën a am ak kowe fa huwa moom sayru ataraqi mooy yéeg boo xam ne aarifu dina ko yéeg fi maarifil maarifi ci xamu xam yi xam-xam bu mu doon ci xam yi dafay yéggle ci nekkub yàlla bi yàlla kon di yéeg di kowe ci xamu xam yi ci jëmmu yàlla ji ci xam-xam bu jëm ci yàlla nee na loolu moom la ñu wax sayru kon lii sayru mooy taraqi mooy di yéeg rek ci biir yàlla bi dem gannaaw xam bi ñuy wax ne ku ko xam aarif billahi la wala yentahi du yem nag wala yentahi amul dayo abadan ba faw yéeg la buy dem rek nag lu taxit ndax li anna allaha naka yàlla moom la nihayata lahu amul yemuwaay abadan ba faw yàlla amul yemuwaay yàlla nekkam gi amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem kon ku bëgg a dund ci piib yàlla bii gën di ci yokkoo jamono bu nekk yaa ngi yéeg yéeg bu amul yemuwaay ba faw wa amal waliyu waliyu nag boo bëggee xam mooy kan ci laaj yi nga ma laaj tontum nii la fa huwa moom waliyu al aalimu mooy ku xam ki mooy borom xam-xam bi nga xam ne al aamilu dafay jëfee li mu xam ku xam alquran ay ndigalam ay tereem xam njibug yonent bi salallahu alayhi wa sallam tey jëfee lay ndigal ya bàyyi lay tere ya kooku mooy waliyu wa huwa moom waliyu al muminu mooy ku gëm yàlla ki mooy ki dugg ci maqaam ab iman al mutayaqinu ki nga xam ne ak ngëmam ngëm gu wér la ngëm gu ànd ak wóolu li mu gëm la ba bu ñëpp àndoon sax di weddi moom ngëmam gëmu gëm li mu gëm day dëgër ci moom ba du weddi kooku mooy muumin kon waliyu mooy borom xam-xam bi jëfee li mu xam waliyu mooy ki nga xam ne am na iman yàlla wax na ni ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun yàlla ngi wax ci wali yi seen maqaama ni ala dëgg inna awliya allahi ñi nga xam ne ñooy wali yàlla yi la xawfun alayhim ñoom duñu ragal amul dara lu leen mën a ragal loo wala hum yahzanun ta it duñu tiit amul dara lu leen di tiital ku dem nag ba amatuloo ak ragal amatuloo ak tiit yaa ngi ci maqaama bu rëy yaa ngi ci dund bu neex ndax li jëfeel dund bi li naqaral àddina bi du ludul tiit yu bari ak ragal gu bari ku dem ba nga xam ne nag amatuloo ak ragal amatuloo ak tiit yow ci wali yàlla yi nga bokk wala boog ñu ne wali yàlla yi mooy ñi nga xam ne ñoom duñu tiit duñu ragal alladhina ñoom ñooy ñi nga xam ne aamanoo gëm nañu yàlla wa kaanu te ñu nekk yattaquuna di ragal yàlla ñi gëm yàlla nga xam ne dañoo ragal yàlla te ragal yàlla foo ko déggee mooy ñiy jëfee li yàlla digle bàyyi yamu tere ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy awliyaullah kon awliyaullahi mooy alladhina aamanu wa kaanu yattaquun ñoom ñooy ñi nga xam ne la xawfun alayhim wala hum yahzanun falxaasilu li am dëgg-dëgg muy tontub li nga laaj mooy ne ànna kulla aarifin bépp aarif waliyun waliyu la koo dégg ne aarifu billahi la rek xamal ne waliyu yàlla la wala aksa du safaan ba nag nekk di waliyu taxula nekk di aarifu billahi fal waliyu waliyu waliyu shariaati mooy ku méngoog shariaatu waliyu mooy ku méngoo ak shariaatul islaamiya ay ndigalam yépp mu ngi koy jëfee ay tereem lépp mu ngi koy bàyyi kooku mooy waliyu wala aarifu aarifu nag waliyul xaqiqati mooy ku méngoog xaqiqa shariaatu yoon la yoon bi ay ndigal ak tere ci nekk lay mbootam yoon woowu nag lay mbotam jëfé ndigal yi bayé téré yi ka dem ba dund loola xam ko nek ci koka moy arif billahi kon mbotam lolu ñu wax di mbotum shari'atu moy haqiqatu kon wali yu moy ku mengo shari'atu arifu moy ku mengo ak haqiqatu maqamu burayla nimu ko waxe won rek ne wa zalika maqamun alin fil ma'rifati kon deggon ngeen ci ko bay wax ni arif billahi ci ñeneen nya ak ki arif billahi fi mom ki arif billahi fi mom ku reey dara jala lol yel nañu ci yalla yeggale wa in shi'ta bulanaqay qulta nga waxne fal waliyu waliyu sahibu ilmil yaqin moy ki am ilmul yaqin ci benen tontu yin bulanaqay nga ne waliyu moy ku am ilmul yaqin moy ko xamne limu xam xam bu wer la ci mom wal arifu arif billahi nak sahibu haqqil yaqin moy borom deggu wolu ki nga xamne limu xam lu wer la limu xam lu muy dundu la limu xam limuy janol la wala limu xam sax moy jëmu nekkam mom ki xam koku moy arifu aw taqula wala nga waxne fal waliyu waliyu sahibul ubudiyati moy borom maqama ubudiyya maqama ubudiyya ubudatu ak ubudiyatu borom maqama ubudiyya koku moy waliyu wal arifu arifu nak sahibul ubudati moy borom maqama ubuda kon ki moy arifu ke moy waliyu ubudiyatu moy nga yek sak jaamu lepp ne yalla ko mom yek nga sak nek yek nga ne yalla nek na am nay santane ya ngay def santane ya kon jaamu yalla nga bo xamne sak jaamu lepp yalla ko mom nga gem ko wolu ko diko jefe nonu koku moy borom maqama ubudiyatu koku moy waliyullahi arifu billahi nak moy borom maqama ubuda moy yek na ne mom jaamum gi ak mom nekkam gi lepp yalla ko mom lepp nekk yalla gi rek mo fi nekk ci gem lolu dund lolu borom maqama ubuda koku moy arifu billahi fal waliyu waliyu sahibu iyyaka na'budu moy borom maqama iyyaka na'budu iyyaka na'budu yek na nekkam yek na nekkuk yalla di yalla mu yek ne mu ngi taxaw di jaamu yalla nan iyyaka yow yalla rek na'budu lañuy jaamu kon ki dem ba yek nekkam yek nekkuk yalla janok yalla momale yalla lepp luy ak jaamum koka moy waliyu wala arifu arifu nak moy borom maqama wa iyyaka nasta'in yek nani yow yalla rek ya yalla kudul yow nekku fi sama nek gi sax bala may meuna def li jamu yi iyaka yow rek nasta'inu lañuy dimbande ku bu man la jamu ki yeddu fofu moy arifu billahi ila ghayri zalika ngay dem ci yenen waxin yudul yi ma jotta tudit min al ibarati ci ay waxin yi xamle koy waliyullahi ak koy arif billahi wa salamu lettre bi yam fi min imla'i cheikh ibrahim ibn alhaji abdullah tijani muy wax jo xamne alhaji ibrahim nias moko fite ñu bind ko binde ko kosi ci atum jinne ak ñet témir ak ñeen fuk ak juroom ñeent ci gaday yu ñent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu joge makka ñew medinatul munawwara haqiqatul ismi ismullahi al-azam nak bo bëgge xam lan moy mbotam haqiqatul ismi deug deug tur wi na nga xam ne moy haqiqatul haqa'iqi moy mbotu mboji moy deug deug nekku nek yi wa ma'nahu ma'na lolu nak sirul haqiqati moy mbotum haqiqa ismullahil azam moy mbotum haqiqa haqiqa nek na mbotum nek gi moy ismullahil azam wa lafzuhu batu ismu bi nak fatihatu jami'il kutubi moy li nga xamne moy tiabi mbollem tere yi as-samawiyati li nga xamne joge nañ ci asaman wacc ci ay yunit yalla mbollem tere yi mo sa wacc ci ay yunit bo len dajale bat ba nga xamne moy sen mbot moy deug deug ismu bi fatihatu jami'il kutubi nak moy fatihatul kitab itam wa suratuhu malakanu turwi adamul arwahi moy adamay mbollem roh yi adama alayhi salam moy bayu mbollem binde fi kon nak malakanu ismullahil azam moy bayu mbollem roh yi itam ni adama nekke bayu mbollem binde fi wa warada ñewna ci hadith yunit bi sallallahu alayhi wa sallam waxni ان الله انك يلا خلق ادم على صورته يلا بيننا ادم تي ملوكانم موي واخ جو خامني گلمل نا لو باري تي بروم خام خامي يلا بيننا ادم تي ملوكانم دمير بوبو دا فا دلو تي ادم ولا دا فا دلو تي يلا بو فكي نيت خامول نو ادمي نيكي تي ملوكانو يلا با تخ مو جيل demir bobu delo wat ko ci adama wax jadu am maana ndax yalla bind na adama ci melokanu adama lolou du wax ju am maana te buñ deloye wax ji ci ne yalla bind na adama ci melokanam mom yalla dana nekkat di wax ju ko do xamne itam dana ñu lajjat suñu bop kon ana adama ak kan moy adama waye nak deggi deggi li wax yunitibi sallallahu alayhi wasallam moy lolou li ci def kay moy am ak deg am ak dundu buñu meuna xamé nu adama nekké ci melokanu yalla nu yalla bindé adama ci melokanam mom yalla tal qur'an leral nako sax ci ay aya yu bari yu lar nañ yeñu ci yalla may deg wa nazzala waccina ci al qur'an yalla wahni inna shani'aka huwa al-aktar yunent bi sallallahu alayhi wa sallam la yalla di waxal inna shani'aka naka kilay merlo naka kilay askane lu deppowul ak ki nga don huwa mom al-aktar moy ki dag ci mbollem yiw ko kay mo ñak yiw mo ñak jam mu deugal li don li wax ci jitu wa warada ñewna ci hadithit yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxne kullu amrin bepp mbir zibalin buy borom fulla jef ju am fayda la yubda ta tambale wuñu ko la yubda fihi ta tambale wuñu jef je bi bismillahir rahmanir rahim ci turu yalla bismillahir rahmanir rahim fo huwa mom jef joju ak teru di dagale ci mbollem yiw kon nak wax yi ay mbot la deg ko takale ko jël aya yi jël hadith yi mengale ko li don wax di jitu won dine yalla amal na adama ci melokanam akit jema xam lan moy deug deug ismullahil azam bi lan moy fatihatu jami'il kutub aya yi mu andi ak hadith yi wax joju rek lay leral waye nak niñ koy takale ba deg ko deug deug ku yalla may ak deg rek moko am yalla ñu yalla may ak deg talibe bayyi amna lu len ci yalla baxé yel nañ bok ci ni ci gëna koy may ci ñoom wa warada ñew na ci hadith yunitibi sallallahu alayhi wasallam wax ni la ya'rifuni duma xam haqqan deug deug xam ya ghayru rabbi kudul sama borom man yunentibi kenn munuma xam deug deug xam kudul sama borom wax jojit hadith la digëndi leral rek li mbotum wax ji jitu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna yalla waxna ci alquran ji wax subhana rabbika tuduna sak selu borom yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam rabbil izzati mom mi borom tedda nga borom mag amma yasifuna melo melo kan yi gëna koy wuté ak melo kan yi nga xamné ñi ko wéddi ñong koy wax ci yalla yalla magna jombu na ci mom muy mel melokan yu xebu yi gaay yi bokal yalla yi wax ci yalla nan yalla borom jabar la yalla borom dol dom la yalla borom melokan yu xebu yoyu yalla jombu na ci mom muy melo yoyu melowan yoyu melo way jombu na ci yalla subhanahu wa ta'ala wal haqiqatu deggi deggi haqiqat mbir mi dal moy tajalat fi sirri haqiqa dafa feñ ci mbot mi wasiru mbot mi tajala mu feñit fi surati ci melokan bi deggi deggi turwi dafa feñ ci mbot mi feñ ci melokan bi wa suratu ta melokan bi tashakkalat mu jëm wu ay jëm wa kullu kamalin bepp ak mat gumu don nak suratun malakan la tamamun bu mat bepp mat go gis rek jëm la jo xamne jëm ju mat la ma'nan di ma'na lil ma'na ci ma'na mu mat ni mat go gis rek malakan la bu matale di ma'na ci ma'na mu mat ni lepp mbot la wax yep ay mbot la fa huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'an nasami bay andi wat wey wi di deugal li don wax ci jitu ne fa huwa mom yunenti bi sallallahu alayhi wa sallam alladhi moy ki nga xamne tamma ma'nahu ma'na matna wa suratuhu akmala kana mitam matalena ci nunu suma safahu lako tanne mom yalla def ko habiban muy qarib habiban muy soppe bari an nafsami diko sel malakan duko sel nekin wa salamu la tabi yam fi nak razaqna allah yalla ñu yalla may wa jami ahbabina tamay mbolem sunuy soppe al fahma deg ci li di mbodi minhu deg gu joge ci yalla bi mannihi ci mbaxam mom yalla wa karami ak teddangam yalla ay maye yalla ñu yalla maye deg wa kataba bind bi lettre nak al muqaddamu dhikruhu ki nga xamne tuddon nañ turam ci la jitu di cheikh ibrahim ibn alhaj abdullah tijani mu bindon wax ji awail al muharram ci ñil benu ku wéru muharram bi nga xamne al fatihi mo ubbe atum sanam atum jinnek ñetti témèr ak juroom fukk ak ñaar muharram moy wèr wi ñëk ci atmi ci tambali wèru muharram nak ci atum jinné ñetti témèr ak juroom fukk ak ñaar ci gadda ak yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ci la bay bi ndon di lettre radiyallahu ta'ala an shaykhina wa ustasina wa wasilatina ila rabbina mawlana shaykh ibrahim wa nafa'ana allah bi barakati alhamdulillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه حتى قدره مقدار العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر واو دفمني جواهر الرسائل الفوق نقرم كيكو يالا إلهام ودجلكم parce que lettre yi comme ñoo ngeen ba jéxal bu mag balé sellu ngeen né ku bëgga itté wo mbiru cheikh ibrahim radiyallahu anhu am chance kam yebbu toll ni ci ay rasayram nga am ko xam nga né koku chance bu mag la parce que nit ku mag dana fi joggé ngay gëstu tarixam sonu ci lol te do ci gis lu woor légui nak khasaisu lettre yi ñu fi dajale nga xamne am brak la ko waji jël dajale ko non rek sonul sax ci tan gi daf la ñew di soti rek ma ngi fatlikou ñun sax amna yuñ ko daan soti parce que ñu nekk xalé yoy yu ci ëpp yépp yépp bayiko bind ak loxom yu ci ëpp yépp bayiko bind ak loxom xuma lolu jot ngeen ko sel non det lu commencé ci avant 29 ba bu yagulo ñay man nga way dugg ci secrétariat li ëpp ci lettre baye mom mo koy bind ak loxom señal yu nak fokk mu soti ko jazallahu khair su fekke ni ki baye bind dañu tamu mbindam baye ma dem ci koka señal yu day soti denc bu de ko xamni lettre bo xamni dañ koy soti yone waji garder aslu baye ba ala kulli halin mom non la doon liggey señal yu lettre yi ëpp nak baye koy rédiger ak loxom amna nak yo xamne baye mo koy fité mo koy dicter mais ci arab am yo xamne mo koy wax ci olof secrétaire bi dem bind ko mu ñew jang ko signé ko lélé nak mo bind loola nga xamne da fay wax rek demal bi nga xamne mom mbot ma rek mo cey nek motam digal ni lettre yi ëpp nak yi waji nasr fi moy lettre fatra bobu 29 ba 50 nangam da ngay fekk bay mu bind ba ñuy not twist fekk gisatul sax mo cey loxam lol nak pour muarikh pour historien kenzula bokon na ci lafari nak bi ngeen wax min ko bindon abdullahi domou seigne mass nak ndax mass wa ngodi bala wala benen mass la koku mom ñu baye ko saxé ndax té li ëpp ci tarikh boko sello ci alquran xew day xew alquran tuddu zubdatu ba tuddu sax pour waja xam nga même waye musa ji nit ñi ñoo ne khadir gana gi waye alquran mom tuddu ibratu ba moy net li la xewon kon nak buñ xamagul kan mo doon al allama abdullah ibn sayyid maas itam xam nañ ne ki baye bind ba tuddé ko al alim al allama di mbokam ci yalla koku déjà rek ñu sam solo la légui nak ku bëgg gëstu nga laaj koku mo doon kan mom la ko ni alhamdulillah bi lisan al martabati al jami'ati lil kamalat al ilahiyya xam nga alhamdulillah ak bismillah mom la hadith wax ne mepp mbir mu am solo te commencé wuñ ko ko mbir ma dafa dag dafa wañe ndax ñaar riwaya la bi bismillah ak bi alhamdulillah waye nak buma ne alhamdulillah bokku tek bokku señal yi waxe bokku tek su fa baye waxe ndaxte waxon na ci Arafat 1951 mom baye ne waqaftu yawm thulatha bi Arafa ne azkuru rabbi zikra abdin Arafa manga besu talata ci Arafa way sikkar bi may tuddu yalla tuddu arif la ñu xamne kon tuddu arif bokku tok tuddu kulul arif santu arif itam nonu santu arif itam bokku tok santu manam muy koy ba egg ci bay fañ koy xol ñun mun nak alhamdulillah e bi lisanil martabati aljami'a mangi sant yalla wante sant mako ci suma lameñ ak sama inniyetu gi comme ibrahim ñew dedet dama def istilam wala ma def intima wala ma dama fanaw ba man ko waxe ci lisanu al martaba pal ga nga xamne ci daraje yi pey bi al jami'ati moy aji dajale mo bolé lil kamalati ilahiyya martaba ba nga xamne mati yalla yep ci dajé te koku hasbati muhammad yene don ma ngi fexena ba yalla mayna ba ma ngi wax alhamdullilah me ci lamme ñu wowa ci pey boba e waliyu nak amna ay ahwal waliyu amna ay hal mo taxone bay cheikh mahamoudou hafiz ñew kawla ba mu waji dem mu dey ko waji sama kanam cheikh mahamoudou hafiz ibn sidi rahimahullah ne ko jawairul maani dal amna ci ben yo barab yo xamne sama xel daf doon daj ñu deggo ci molat ko genn ci yoyu manuka waw noko gisee rek waye dama fogg ne de jaruko muniko tam muniko ndax cheikh ahmed tijani radiyallahu anhu danay imlaaw fekk mom moy wax mais danay imlaaw fekk da fay wax ci lamme ñu peuyon ci al muhammad moy nak ñi ko xamé nak wax du len jaaxal wax du reey ñoom itam waye nak bo jëlé wax ci min haythu huwa ak boko jëlé min haythu pe bim jeex di ci wax da nga mëna xamé ba nga xamné jarul ngay ragal ko ko wéddi ndax ko ko xamul wéddi ko mel ko ko xam gëm Cheikhul Hafiz al melni lam reey reey lol da xaw bes ci mom dal al martabatu al jami'atu bil kamalat ilayhi kamalu moy mat jamu yadi kamalat men ak kamalu ci gaña dama musa gis muy jale mom bay kilifa gu mag ci arifene gu mbokam mu mag ci arifene gaña mu ne ko tajalliyatuhu subhanahu in kanat jamaliyatan fa jamalun wa in kanat jalaliyatan fa kamalun mu ne ko tajalliyat yi feñu way tur yi ak jëf yi ben mu ñew di tar tar mom tar la amul firi moy manam jëf ju nit bëgg mu neex ko bokku tok ni xana xewul la ak daal lo xamne nit dara ko wetliko neena nak bu ñoy di jalal nak di ag wéguel di natou su baba itam ak matla kon nak lu xew rek mu ne mu ngi digënté ben mu nekk beauté wala mu nekk mat man nak ma yokk ci gnaaw ga ne ko kon nak kamal itam jamal la kon bin mbir jamal la motax na fi mu ne ak kamalat pour ñom manam kamalat ilahi moy manam mawaqi'u tajalliyat al-af'al والصلاه والسلام على خليفه حضره الاطلاق كوكو باتي حقيقه محمد رك لا دون داك حضره الاطلاق موي امك يالا غو امول دايوغي تامبليم غو امول تامبلي موجام غو امول دايواي فنيام غو دارا فاريو كوكو نبو غو دارا غنوكو خوت موم يالا لا مي نا خليفه حضره الاطلاق موي يونت يال محمد المثبته الماهيه manam xam nga al mahwu wal isbat al mahwu wal isbat moy far wala saxal def wala dindi sof wala sobañ moy tasrif xam nga wax nañ ci alquran ne yamullahu ma yasha wa yuthabbitu indahu umul kitab allah ci martabatu uriya lu ko neex mu effacer lu ko neex mu saxal fa waye nak registre ba nga xamne mom amul mahwu amul isbat mom rek moko xam ndax lol ci zatu la nek khalifa nak fokh mu am cir ci kam wutu bi ma'nan min al ma'ani motax moy tam warna meuna isbat warna meuna mahfud wax guddula wa radiyallahu yalla gërem borom bi allah an sirri mamlakati rahmaniyyah mamlakati rahmaniyyah moy rek wujud bi buñ ne wa radiyallahu an sirri mamlakati rahmaniyyah min men rek bu yegol rasulullah ala sayyidil wujud ndax mamlakat rahmaniyya moy kawnu bi moy nek bi moy feñuway waye nak ci ar-rahmanu ala al-arshi stawa ndax baye daf ne selu ngene waxul al-jabbaru ala al-arshi stawa waqul al-muntaqimu ala al-arshi stawa fof rahman moy lepp lu fay ar-rasul rahmaniyya nak sirru mamlakat rahmaniyya moy hadratu wilaya boko selu toujours ci baye uluhiyya nubuwa wilaya muje uludiya nubuwa wilaya muje ubudiya ci bir wilaya la legui def an sirri mamlakati rahmaniyati amma ba'd kon nak legui allahu la mom la sant muhammadiya mom la julli waye junju ko al wilaya manam ahmadiya mom la junju mom itam tuddu ci ben ci turum wante yow jang ñalo amma ba'd fa ila yadi akhi fillah amma ba'd mo sant yalla julli ci ñun ci bi sakku rida ci khalifa hadrati rahmaniyya mamlakat rahmaniyya fa ila yadi akhi fillah la tabangi dem ci suma mbokk diine mbokk tariqa mbokk fayda mbokk mutlaqa wala fa mbokk njabotu qutbani ak la nek ci sufa al alimi al allamati ki muy bind neena al alim borom xam xam la al allamati ku jeeg ci layu ci xam xam parce que alimu moy budé alim rek ku am ilmu jang masale yi deggu ko diko jema deggle wala diko jema jefandiko mais nak bu ci rawé lol nak ñu teggu ko af'ala tafdil moy tagogu superlative la al allamati nga xamne moy xama kon turam ji Abdullah ibn Sayyid Maas mi ngi nuyu ko def assalamul atamm lima lay yonne moy assalamu nuyo gi al atamm bay gëna mat waxud al akmalu mais sorewu ndax al qur'an dafa ne akmaltu ne atmamtu al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati matal na dine ji amatul wagneeku matal na seen xewal mom itam motax mu ne ma ngi lay nuyu nuyo bi gëna met al mutadamminu bi ajil lambo lil jawabi ni laaj tontu gi an as'ilati ki laaj say jamo su'al la al fiqhiyati ay ko juk fiqh manam mi laaj nga ma laaju aju ci fiqh moy xam xamu atay wa tariqiyya ak li aju ci tariqati yani fa na melni waji daf ko laajon li ci masale fiqh la li laaju ci tariqa bi la nañ ko gis legi amma su'al an al janazatayn حضرتا بموضع واحد هل يصليهما المصلون صلاه واحده ام لا دا فمن لاجي او بايكو تنك او ني لاكو واجب نديون مو جا بو نياري نيو نيوي تيواندو سي برب بو نين دي جولي نده كو ني داني لاي جولي سلمال جولي كلي سلمال ولا داني لين دي داجالي نيوم نيار جولي لن ген جولي نون لا واجي لاج باي نكو فال جواب ان ذلك بخيار المصلين fal jawabu tontuli moy an zalika nak lolou ngay laaj ma nga aju rek bi khiyaril musallin ci tan nak way julle ñe manam iliman def insha'u ndem sopna len jama'uhuma mu ñu boole len ñom ñaar fi salatin ci gene julli wa insha'u ndem sopna len farraquhuma ñu tagale len julle ki julle ki metatu bayla masula mo xamne amna khilaf dana la yegal ne amna khilaf waye khilaf ga lorul manam tarjih jaruko mun nga julle julle mun nga bolé julle dara ne ko te mu indi lay qala al allamatu abu muhammadin kama fi risalati bu ko waxe moy kitalif risalatu ibnu abi zayd al qayrawani li tabayuk allamatu nak dina ci jundju tuti ndax te ñu fi ci rewmi le leni deg ne borom risala rek ko wax borom risala dafa talif risala neena pour xalé yi mais ku gis risala xam nga ne téré bi baxna pour magni waye nak bo rombo risala geustu ci tarixam man mang ko ñëk sétlo atam biñu défé ben colloque buñu défon Maroc ci dundu Imam Malik ak xam xamam radiyallahu anhu suñu elimanu ngir amna ci ko xamne mom communication bam def mang ko def ci Abu Muhammad mi waye danaka su Malik nekuton elimanu ngir mi do xam ñom ñaar ku ci raw tay fi nak dañ fogg ne ki la borom astere ku jegg dayo la ci xam xam motax bayna qala al alamatu abu muhammadin kama fi risalatihi mom daf ne wala ba's an tujma al janayiz fi salatin wahidatin mom mo waxone wañuul dara man nañu boole niw yu bari ci genn jul fatali ku len xam xeyna yagg na nak ak musna am ben ziyara bo xamne nit ñi ba ñi ñi bi dafa amone accident metti do alhamdullilah dal yalla def na amatu bañu indi ñu bare teural leen ci kanam baay mu jité leen surtout wa tata gi ni ñom ñep la boole won wax ci na wax yu daf yu am jëri jang aya boba yefa yi daan wax naan gaay yi buñu demutoon duñ ci dé mu firi ko nag loo wala kontoom fii buruji mu cheyadati kon nag atte bi mooy mën nga boole ay néew julle leen benn yoon wayali dana méng al imaama iliman di jiite al rijaalu góor ñi intaana nem nekk na fii ñu seen biir ni saawul ay jigéen atte bi mooy ilima maanaam niw yaa ngi nii am na ay góor ak jigéen marisitaale neena dañuy teg góor ñi ñu jege iliman di ñooy sus ci iliman di jigéen ñi dena sori wa in kanu rijalan wa in kanu dem nekk nañ nag rijalan di ay góor yi kese juy la defeef tëraleef afdaluhum ka gën ci ñoom maanaam ka ci ëpp xam-xam ndaxte gën baatin la may ñaara kuy waxe afdaluhum maanaam aqrauhum wala aalamuhum mimma yalil imaama ñu seet kañ ca ëpp ci moom yaakaar mu gën a jege iliman di ki leen di ramm am na nag tafsir yu bari ndaxte iliman dana jëriñu ci niiw niiw dana jëriñu ci iliman niw dina jeriñu ci eliman koku neex na xam ndax moy kabar ñaanal ko niw dina jeriñu ci mamumi eliman dina jeriñu ci mamumi kon nak ma ngi doon wax xale yi ben wess ne mbolo mu dajje di julle niw te niru na sax mbolom julli toujours dafa melni ben cercle bo xamne branchement yi dañu dugante hein su yalla talé rek ñepp jot ci ndax dañ baye def nañu su niw bi sax sag non eliman di mom am leer danañ bal niw bi su eliman di sax xawona sori yalla yeureum niw bi dañ ci balale eliman di wala kenn ci mamum yi pour ñi ci dess ñep même pour eliman di ak niw motax ñu ne وقال الشيخ الزروق يعني أن المصلين بالخيار بين أن يفردوا كل جنازة بصلاة أو يصلون على جميعها بصلاة واحدة وهو كذلك زروق بوك نتي نيفري لو باري تي نغيرمي نانا لي نجبلو تي واخ جوجو موي ني جولي بولن نخي ني بر نيو نيو نيو كونن جولي لا بولن نخي ني بولي لين واجي ني واخ وتا مبير مي كذلك نون لا مانام ترجيح لولو مو وير نص عليه ابن شاطي علماوي ندير مي لا بوك مودال ني انتهى نون لا دان بيني خمغا نانغام جيو نينا دالي سان تي بروم خام خام داخ ني ني لولا سند لقال من شاء ما شاء دكتور لك ديو ما واخ ديو كو واخ كون كوم نيه واخ لو ناس واي فيم ديب نيت نيون تيب تي گيو بي كو خام ني ميغي جود 1980 تا باي گانيو 1975 mu ne ma tok deg bayne day dal sa ci anam ak sunat ak riwaya xamni wax yi meunte wer parce ken munte deg ci ko bok tur jamono wa amma su'al athani an al khilaf alladhi waqa bayna al fuqaha'i fi wad' al janazati 'ala al ard aw al salati 'alayha fawqa a'wad al na'sh fal jawab xam nga bok na ci benen laaj bu mu xalaajon an al khilaf ci wute bi am ci digeenti fuqaha'i fi wadi janazati ci wati niw bi mu joge ci jaar gi ñu tekk ci suuf door ko julle wala asrati alayha julle ko fawqa a'wad an-nash mu nek ci ko jaar ga lool yeb gestu nañ ko ñi ne mo gëna toroxlu bu tedde ci suuf ñi ne deet mu ne nak fal jawab an shaykhana wa walidana radiyallahu anhu wa nafa'ana bi istahsana wad'a al mayt 'ala al ard ghayr murtafi'in 'ala shay'in tawadu'an mu ne nak mam alaaji mom ñass radiyallahu nga xamne mu ne moy serignam moy bayam mom te ñaanal nako nako yalla dolli ridwan te yalla ñu jeerign ci mom muy tawassul mom istahsana rafetluna istahsana tanna wad'a al mayt wacci niw bi ala ardi tekku ci ko souf mu wati jaar bi ci fa rek tegal ko ci ghayra murtafi'in ala shay'in nga xamne duñ ko tek dara yeketiku tawadu'an ngir toroxlu yalla walahu manfa'un hasanun tam tubayne takat lolou ma laaji tan nit man nako amna nit man nako rocce fu rafet ci diine man nako degge fu rafet ci diine wala amna fu mu jëm ci diine nazaa ilayhi moy bu ci jeme moy manam zahaba ilayhi manam mazhabam la waye tam nazaa jilna maslama rocce ko yep werna haythu qala allah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra minkum yalla dafa won ci alquran ne minha ci souf joge ci souf khalaqnakum lañ leen bindon wa fiha tatbir souf nu'idukum lañ leen di der lo gnaaw de wa minha tatukke ci souf nukhrijukum lañ leen nayo di ne euleuk taratan ukhra benen yon mune kon nak souf ku joge ci souf ni tek la ci souf yobula ci souf ngir yalla koku dal def na manzahun hasan wa qala ta'ala fiha tahyauna wa fiha tamutun benen aya bané ci souf ngeen di dundu ci manam mu gëna xoot ci souf ngeen di dundu yeen ci ko di dox ak genn dox ak yow di tabax ak mab di gass ak sul mais itam ci ngeen di jëlé lu ngeen di dundé ndax bu fatina alquran ba muy nekk di marahil bind kawn bi ba waxé né wal arda bind nako daf né wa qaddara fiha aqwataha ma bind souf ma ci inclure ci bir souf luy dundal rew mu ne d'ailleurs sax notion la bo xamni économiste yi joyte nan souf ci dana xat ba ken do amati dum lek ba mu tamar qahira bi nga xamne bu xatul ci fin bi dina ci joxe touti ay mahlu ba joxon na ci ibrahim ay gi war nañoo jàng maanaam aay yu mel noonu, parce que yàlla nee na maa bind suuf, kenn mënu ko werante. Suuf su nekk maa ca def luy dundal ña fa ne, ndax aqwaatu mooy jamo xóotu, xóotu mooy dund, mooy lu ñuy dundee. Ñu xam ne kon mel na ni réew mu amul luñ dundee, bal bi ci seen camp la nekk ñoom, parce que ñoo jëriñoo suuf si. Moo tax ulamaa yi ñun fañ dañoon ci Makka bind nañu waa Qahira ca congré ba ne leen seen tawar yi daa baax na, waaye nag il faut que itam Nations Unies wax nit ñi ñaata suuf ñun jëfandikoogul moo nekk ci kaw suuf, bayeguñ ko, exploité guñ ko, ñaata géej lañ jëfandikoogul la nekk ci biir, ñaata main d'œuvre ñoo fi nekk te amaguñ luñ liggéey. Wax leen ñu li fi nekk ci force ak potentialité, ñu xam kañ lay jeex, ndax ñun xamuñ li fi nekk. Waaw, dégg nga. Wa qaala taala, bon mu ne ila gayri ma ayatin, loolu nag aaya yu bëri la. Gis nga ibaara boobu ci kuy jàng arab mat naa bàyyi xel. Da nga naan zakarahu fi gayri ma kitaabin min kutubihi, fi gayri ma ayatin, maanaam gayr fi gayru ma boobu maa la boo xam ne rek dafay feddali li ngay saxal. Maanaam suñ newoon haadi lmasala waradat fi gayri ma kitaabi min kutubi cheikh ibrahim, maanaam fi aksara min kitaabin lañ ci jublu ci téere, ëpp na benn téere. Wa qad qala alallamatu mohammad ibnu ahmad ibni daymani naziman lima fi baadi shuruxi muqaddimatin ijziya ma nasuhu. D' ailleurs wax na beneen borom xam-xam mauritani daymani boobu moom masala mii am na ci lu nekk na ci muqaddima alijziya, moom nag xam nga woy na ko ci raja wala ci woyam, ndax jamono jooju téere néewoon te qawaid ñu war koo jàpp. xam nga ci la fannu nazm al qawaid xew, ñii way naxwu, ñii way faraid, ñii way fiq. Bu yàggul sax am na suñu dem Khalil dañu fa ak benn qadi bu mag ca Abu Dhabi, fekk way na muxtasaru Khalil ba ibadat jeex, joxoon na ma ci sax nusxa, mujj na mottali dag na ci def ca rajo. Nee na kooku moo ne wal tadai lmayita ala turabi ala salati fuzta biqtirabi wa in tusalli wa huwa fawqa aljamali aw naxwihi a'adta kulla alamali. Moom lam tànn ca la nekk ci muqaddima ijziya mooy dafa ne wal tadai na nga teg almayita néew bi ala turabi ci kaw suuf, wàcce ko ci naxsi xaala salaati ci waxtu julli biñ koy jullee. Loolu mu ne boo ko defee day mi ngi la ñaal fuusta yàlla na nga texe biqtirabin ci jege yoolu yàlla wala yàlla. Gis nga fuusta bii dafa mel ni xabar mën na koo dox, dafa mel ni inchaawu mën na koo dox. Moo li tax ma di ko tudd mooy mbooleem woyu sëriñ si tey ci biir Sénégal, boo bàyyiwul xel xabar ak inchaawu da nga mus a gàtt. Ndaxte bu su sëriñ ba nekkee ci may yuñ ko may mu woy ko, su ko woyee da nga ci fekk baat buy mel ni dafa lay wax ne am naa nangam. Lu ci bëri noonu la, daf koo am wax ko, mais nag yu ci bëri dafay ñaan am nangam, yow nga jàpp ne am na koo bare. Génnewuma ci benn diwaan ñëpp laa wax, foo ko sétee bëri na ci. Léegi fi mu ne soo ne ma barakallahu fiika, est ce que da nga may yëgal ne yàlla barkeel na ma wala da nga may ñaanal barke? Da nga may ñaanal barke. Soo may ñaanal barke inchaallah ci waxu nitu balaara, su fekkee nag da ngaa yëgoon ne yàlla barkeel na diw nga dëgg wax kon barakallahu fiik. Loolu nag dafa bari ci diwaan yi. Mës naa ci waxtaan ak mbokkum rit bu baax te nangu waxtaan yi xam-xam. Ma ne ko am ngeen bayti boo xam ne xabar la waaye nag ca toftale bayti ba ca laa ko xamee, mooy bu sëriñ jiitalee ilayya qaada allahu, waxul qaada ilayya allahu. Jiital gi mu jiital xarfu jarr wi dafay wane ne mi ngi faddale masala bi, boo tax ma xam ne may googee ko yàlla mayoon tam ni mus koo may kenn, te dootu ko may kenn. Booba ak may la buñu xam boo xam ne amoon na ko noo ko wax. Mu ne ma noo ko xam ne quoi, bu ne woon qaada ilayya allahu ma ne daf koy ñaan, mais bu ne ilayya qaada allahu nag daf koo am. Mu ne ma faram-fànci ko, ma ne ko doo ko mun a dégg, parce que loolu jàngu baraaka la. Kon nag waa ji waltadai lmayta ala turabi xaala salaati fuusta biqtirabi, fuusta boobu ñaan la, ndax moom xamut ndax fuustaam déet dafa la koy ñaanal. Wa in tusalli ndeem julli nga nag jullee nga néew ba, wa huwa te moom kadee fawqa aljamali, ma nga ca kaw ak giléem, aw naxwihi maanaam aw fawqa naxwihi noonu vraimenté wala lu mel ni géléem lu yëkkatiku daal mu ne aadta kulal amali foog nga baamuwaat buñ boo bu faq yi ñëwoon fekk nee na waa ji niw baa ngi nii ci kaw géléem gi mu ngi mel ni àll lañ nekk wala baddiya fekk gars yi jullee ba waa jullee ji def naa déet wàcce leen ko aadta kulal amali ay ixtiyaaraat la nag bàyyi na ku mu ne walladi yujibu liada walladi la nga xam ne ci jëf jooju yujibu dana waral al iada baa mu jëf ca baa mu jullee ga fa huwa moom alsalatu alayhi wa fawqa anaqi rijal aw fawqa jamalin aw naxwi dalik su fekkee ne nit ñi dañu yenu cercueil bi gaa ñi jullee ko nañ ko baamu jullee ga nañ ko wàccee baamu ko su fekkee ne dañ ko teg ci géléem noonu su fekkee ne dañ ko teg ci lu kowe noonu am na nag bés ci kanu te dëkku xam-xam la ci dëju maalam tijaani Ousmane Sall bi bàyyi boobu nga xam ne yàlla rek xam daal ku ko ëpp xam-xam ku ko gën a yeewu ci lim nekkoon radiallahu anhu wa arda dañu ko jéem a wàcce munuñ ko ngir ña dul taalibe ak sax ña dul tijaan ñoo gën a xir ci jegi ko ak laal ko ñu fab ko bàyyi ci koog camionnet ba jullee ko ci fatwa kenn ci ulama yi ndaxte xamanu turra gayra baaxir wala anif la ismaali ndax buñ ko wàcce woon rek du baax ndax keroog am na koo xam ne dañu foogoon du ma tudd turam sëriñ bu mag bu xaadir yi bu ñu foogoon ne moog waa ji ay wujji lañ wala sax yegg na ci lu mel ni noonu la bett nit ñi mooy waa ji bañ ko tàggee ne maalam tijaani Ousmane gaañu na ci accident bi rek biir ko dafa sànni di daw mu ne bon de diine dam dee fekki wu ko dee laate wu ko dee maam Tijaani Ousmane dee ko gannaaw gi la déedéet ma déedéet maam Tijaani Ousmane man maag El Hadj Ibrahima ñoo demoon jaare ji waaye moom nit ku mag la woon kon nag iaada gi mu wax comme fiq lay wax moom la lay wax ne moom daal na wàcc xam nga nag man tawaada lillahi rafaahu llahu ci yaru julli ña bokk mu ne ko wa amma mu ne wallahu aalam fu xaaw yëpp dañu delloo xam-xam yàlla waaw sumu waa kër daf ci am kuy wax ne Moustapha Gueye toujours dafa wax ne yàlla xam ma ne ko waa day firi baat boo xamut wallahu aalamu lay firi ndax wallahu aalamu duñ ko firee yàlla gën a xam ndax xamante wut a kenn bay gën a xam afal tafdil amul ci yàlla boo tax buñ ne wallahu aalam mooy yàlla xam allahu akbar mooy yàlla màgg dañu waxe moo gën a màgg di la nga xam ne moo gën a màgg wa amma sualu salisu mu ne ko laaj gu ñetteel gi nag an majzubin irtakaba maasiyatan wa gafala an alibadati fa naudu billahi min irtikabi almaasi muy jumla ictiradia hal yuslabu imanuhu xata yasira kafiran aw yuslabu maarifatahu xata yasira mahjuman faqat faljawab waa ji daf ko laaj goo xam ne doy na waar nee na ko majzub boo xam ne maanaam xam nga majzub ci mustalaxu aarifine yi mooy ku sóobu maanaam mooy ku yeewu ci ñoom itam mooy ñu ne ku sàggnoon ba mu yàgg nga fàttaliko ne lii taxul ñu bind la nga dem ut ku jàpp ci sa loxo pour nga dellu ci yàlla loolu mooy yeewu bàyyi ko boo sóoboo pour jëm ci yàlla saalik mooy dem ba mujj nekk majzub jës bubu njëkk def ko ci kaadar majzub boobu nag dem ba ñu jës bu ko indi ko jëppee yàlla ba nga xam ne xam na fanaawu dund na fanaaw laa wax xam fanaaw amul dund na fanaaw kooku la ko ne su fekkee ne majzub boobu irtaka ba toggoo na maasiyatan ak mooy ndigal yàlla ci sharia bi wa xafarate mu sàggna li ibadati walis jaamu yàlla fétteerlu jaamootul yàlla wala jaamootul yàlla bon ci atte yañ tëral mu xool nag mu daldi indi parenté ne fa naouzu billahi takat ñu ngi muslu yàlla min irtikabi almaasi ci toggoo ay mooy yàlla daldi tëj kii ba daldi continue xam nga bokk ci xam nga jàng alquran qaala rajulaani min alladina anama allahu alayhima uskur xam xaal rajulaani rek dafa roo nett leen waaye mu ñaanal leen afa allahu anka lima azinta lahum bi yonantu yàlla bugg ko wax lu mel ni yedd pourquoi ngay jox ñi ndigal dafay diis ci moom du ko attan mu njëkkee ko ne ko afa allahu anka waay masa wa lu tax sax nga digal leen mu xam ne jàmma xew yàlla merul lii itam comme affaire moy ndigal la ba muy laata tontu mom manam ba ñuy laata wax wax jëmu daanu ñu ne yel ñu yalla musul nak pourtant ci moy ndigal mu ne ko koku majzu bobu hal yuslabu imanahu ndax lañ koy mbugale moy reki gëmam ga muy ben a'udhu billah hatta yasira ba mu juk kafiran di aji weddi aw lañ koy mbugale aw lañ koy mbugale moy yuslabu def na rikki ko ma'rifatahu xam ngam xamone yalla hatta yasira ba mujju gannaaw ga mahjuban di kuñu mur basiran ba dot nek arif faqat moy mbugal mu ndaw du dengalaj gi majzub irtakaba wa ghafala ndax ben ci ñaari mbugal yi buñ ko ci jox dindi imanam mu faf nek kafir wala bok dindi ma'rifam ridu ba waccar muy lamb lu ben bax ci waye nak bi la gëna sewal mu ne faqat wala lo rek lay tay bayne fal jawabu tontu la moy ne innal wala annal majzuba maslub al ikhtiyar fi hal sukrihi wa ghaibatihi innal majzuba maslub al ikhtiyar fi hal sukrihi wa ghaibatihi ma'zur mu ne innal majzuba kany tudde majzub maslub al ikhtiyar kadi kun rekki atanam tayatu ko fi hal sukrihi ci waxtu wam mande yalla wa ghaibati waqtu wam fardo ci yek neena koku manam xabar baangi doro ñew ma'zurun kun nangul ngant la lum fa def te fekk boba amatul ikhtiyar dafa def li def sukru mandi ci yalla dafa fardu nekatu fi neen waxtu wowa amna ngant ghayra mukhatabin dum manam ghayru mukhatabin dum kuñ waxe bi shay'in tidarra li adami ta'alluqihi li adami ta'aqqulihi la wa fana'ihi taka dafa nek ci fanaawu te itam kalma ceewut ci alamul shari'ati ndax na bako ko man nañ ko nangul ngant mune wadhalika te lolu halun hal la bo xamne la yadumu du sax wala nexon nga ne la tadumu ndax baata hal dañ koy goral diko jigeenal ci wax yaa halun la yadumu wala halun la tadumu waye nak hal bobu kat nga xamne man nañ ci nangul waji ngant lu leer lu nexe xamé la te itam du sax ndax hal bu saxé rek nek maqam mo tax ci nga ko hal hal la yahillu wala dhahara afre mu dem wa ila fahanam karina nak wara ja tamu delu an ghaibati walis fardu goge ko garon ila hissi jam ci yegam ga alamul hissi fa huwa mukallafun mukhatabun bi jami'i tikay su baba nak jam la buñ toggu muy mukallaf te mbollem togge fi yalla toggu julit bu nek majeur toggu ne ko muy ñaari manam muy benn tontu bu am ñaari banxas majzub bu nek majzub deug deugal ko xamne mi ngi ci fanaawu mi ngi ci ghaibatu mi ngi ci sukrul arifina koku lamuy def nga gis ne wuti na ak ndigal ya nangu nañ nga mu ne waye nak fa ngoy xamé moy lolé du ñu fay sax bu ci tek tekero rek xamal ne leneen la waye du jëss bu du sukru du ghaibatu neena nak bu delo ci sahwom sahu moy li dal marjital ko mandi sangara bay saga bokkum lolé dem mu xamné cëndu saga su bokk moy digënté sahwu ak sukru mu ne nak bu delo ci su boba nak lepp lañ ko laaj lepp lañ ko togg wa inir takaba nem togona nak maasiyatan ak moy boba fo wa mom majju bobu kat ka sa'il usatikum bole moy kat yalla ila in lam yatub nem tubu aw yastaghfirullah ke mu balu yalla wa lam ya'fu Allahu anhu ta yalla jeggalu ko muy ñaata in lam yatub aw yastaghfir wa lam ya'fu Allahu anhu ولم يشفع فيه نبي تامر بن يونت بوكرام او ولي ايك بن ولي بوكرام مو نياتا جرو فهو مام ان فمعاقب كن بوغل بذنبه تي بكارام بوغ في الدنيا والاخره ان شاء الله كتل منك نيت يالا ني ني وخي اس نعمت الناس وخي ني صح كتل توني موي يالا نمو غراوي اس نيكو باي تريتي ني مو تيي اس ني مو امي ني مو امي يرمالي ak ni mu ñak engagé ci domaine bo xamné du bossam té mënu fa dara yalla rek ko fulu mu delo ko yalla lumay awwaliyun munel waji su fekkene dafa ne majzub la joge fa mu jigi nak moy def yu nekhul yalla comme ku nekul majzub lañ koy traiter su bob ku ablu djub invité nga nek ci bir table am je dard ya dila garder ku la bëgg fonto ñu dakk ko mboko ko xamne genn nga xoti carte ba nek ci marché ba jaxaso nit ñi ko fa tapas da lay doole motax nak mu ne su baba su tubut kon nga xamne bu tuubé lam toñoon jeex su balo yalla lam toñoon jeex bu ko yalla tebe rek jéggal moy akullahi lolé jeex su ko ab yonent ramo lolé jeex su ko awal yu ramé lolé jeex e mu tek ci ci fin ba nak ne insha allah bu neexul yalla itam du ko mugal tax na ba ñom duñu avancer di seddelé tiabi safara gratuitement pour rek wax jo xamné teddul ci xam xam wala yukhalu deful wax fihi ci wa joju ne innahu kafirun wa maslubun li nga laaj nak mën ta am ci arif ma salik bu nek majzub laaj gi warul tambi ci mom ndax dana nek yefeur wala dañ koy seul bu lolu kenn duko deng bo wa laysa ma yukhatabu zakiyyu bihi kama yukhatabu khabij boy waxtana ko intelligent mo ne boko tax waxtana dof ki dang ko nanang nak budé ki dang ko e da mané ko itam koy laaj majzub do waxna mo ne ci yefeur wala mo ne maslub parce que ko du waxamam sax dafa jaamu yalla ci farata yi dem ba ci nafile yi dem ba egg ci bugu yalla dem ba egg ci subu dem ba egg ci jesbu dem ba egg ci yalla ci luddul werante lolé di feñ gnaaw nak bu ko laaj laaj ndax yefeur lay don wa bayam koy tarbiya deug deug wala yuqalu fihi innahu kafirun wa maslubun bal muslimun tanan waji muslimun defna bakar way nak kufru ak salbu benna fa قال صاحب الرسالة وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة مثلا مي ورنا دم بنكو خر ونخ من تسينا أش عربي وخمنا دف مني جانغو ينكو بوكنا كي فسق سؤال سنة يونا لا يكفر دفو يفر لو أحد كن من أهل القبلة تيكو خمنا من غي جولي بذنب غير بكار بمتوغو مزنب مزنب لمه دو كافر dina lui sax ben parti ci ñako doon and ak mom ci eppal amna ñu dem ba diko jaamu amna ñu wax wax yo xamne de pa jam amna ñu wax wax yo xamne dafa deug ci diine gaay ñoo ne ko ndax gaañi seen wax ji gene wu len diine ndax duñu yefal mu no minal kufri farru ni ni kuppu lu lañuy daw pourquoi ñu ñal wax ne kefal ne dañuy tawil gi kon nak def bakkar bay neena ma lu gëna jafé gën ci l'islam gannaaw bu ci nit nekké lu ko gëna jafé ci atté amut mu lay nak jappal doom ben teunk bo xamné mom la lolay bon bon di jafé jafé itam nak boko gisé xamal né maré de talé lañ doon bañ am la mu né ko lan la mu né bép wax wala jëpp jëf jo xamné dafa lambo fenn lo yalla wala fenn lo yonenti bi ci luñu teureul tam leer rek mom bu wérante lolu kefeur lenen nak mune mën na doon subhatu ak leunt mën na doon ñak xam mën na doon nattu mën na du bodé ci jëf yi mën na doon moy yalla nen moy yalla garabam moy tout top yalla def lu nakari mune lay garabam moy balu yalla top yalla waye nak bu yalla ne julli juroom war na nga ñoni julli juroom warul foko mune lolu moy genn nit ci islam xam ko nak dafa bax ndax legi am na ñoo xamne même ci kunus di wirdo nga ne ab serigne mu ko jox te gem na ne baxna sax dañuy wax ne lolou day gene nit diine astaghfirullah nak bu gene nit diine xam lu ko ci dugala bi mo taxon alim ba bay doon cité ci terem ba mauritanie bo nga xamne mom borom xam xam la chazuli la du tijani mais ba ibn maya ba attaque cheikh matiane tijani bay wax affaire wedd yalla mom dafa waru ndax ben talibé ma ñew ci ñoo ñu sa ciatal lo ci affaire serigne ne ko way ndok yalla way téré buy wax ne tijani yépp lañu genn na mënu ko téré buy wax ne tijani yépp mom serigne bi chazuli la mënu ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tijani yi dëkk ci jakkay ak ñap yu toy ak tuddu yalla be ak rafet ñott be ak dem makka gu tégalo gi ñoo ñu bindi yépp ñun lan lañu dal jël plimam nak naan awa kufrun billahi أن قال عبد موقنا لا إله إلا الله أو أن استغفر الإله يرجي منه غفران ما جنته يداه إن يكن ذا يا أيها الناس كفرا فالزموا الكفر تحمدوا عقبا مريتنا الواجنة أنه يدي الله موي موي أبجام بولو لا إله إلا الله نحن يدنا يلا wala muy balu yalla pour mu jéggal ko néna bu féké loloy kéfer mang len ci xir dana bax xam nga ki la man da koy ironiser kon nak la yukaffaru ahadun bi dhanbin min ahli qiblati wa hadha bayna lolou nak la yunafi daqwantewul ma qala ash-shaykh at-tijani ne inna al-murida fi waqt mutaba'ati al-hawa kafirun sarihan لأنه نصب نفسه إلها يعبد كما يشير إليه حديث ما تحت قبة السماء إله يعبد أعظم من هوى متبع نانا نك وخ جوجو ني وخ دي باي وخ نانا فريوانتيول داقوانتيول أك لا شيخ متياني دون وخ بموي تربية طالبي نلين المريد طالب التيجان في وقت متبع الهوى وقت وان خمين مانغي توب بانيخو بكنام كيف نانا شيخ نانا كافرون كو ودي لا صريحا تلوير نانا كلو تحمل لأنه موم وجوجو ندونغ بوبو نصب نفسه لفجل بقم سمكوكو إلها مي يالا جو خمني يعبدو جفن جامو نحمون حديث وخني أمول كيرون أسمان بني يالا بني جام بلول يالا بغن ما قبان نخ بواجي طول لولا نخ موي دغ لولا نخري دو دغ نانا لولو خمغا القرآن دفا وخنا افرايت من اتخذ الهه هواه مني نخ جيسوكو خامني دافا موجي جيل لم بغ رك داف كو موي موي يالا خامغا يالا لوم لا ديغال نانكو ورا داف مانام مومي تام لوكو بانيخ بغ لام ديغال مو داف باغال ديو مو بايكو سر وين دارام ويديكو ان تيل مو تيي جوخين مو جوخ انت دي سويت لولو كفر بوبو بوكوت اك اتي بي ني ndax ki mom mo jël bakanam def ko yalla am ta alquran wax ko waye nak salik majzub mukhalif nena bul wax kafir bul wax maslouk len muslim fa ya'ni ash-shaykh bi qawlihi annahu kafirun fi maqamihi wa dhalika min babi hasanatul abrari sayiatul muqarrabin bayna nak li shaykh matiyane ne muridu bu top banex bakanam rek seug ci kafir la mo lim ci djublu moy كافر في مقامه خمو كفر نعمتي دا فام موتاخ موني لولو موي لاني دان واخني حسنات الابرار يباخي ابرار دي خوات تيترو سيئات المقربين موي مقربين نيوم لا نوي راغال با ملني بكار مانام واي غاي تيترو دارا سي جيف جو باخ امنا كو خامني موم دا فا جيسنا لولو صاح دا نيك بور موم جيف جو نياو لا ناخ لو اوب لولو لاي سنتو سي موم ku nek xamna ne waju amul lumay fukki dirhamam saraxe ko hein xam nga amna ko xamne mom du saraxe fukki dirham man laaj ma rek ma ak bayna ñun ni dugul ma ka mu aj ba fare daw sa faak marwa cewetu marwa fa mu jexale sawtu sabe amna fa ku daan wat amé faak ki watu kay yag yoy waju waxtu seené bay ci at ni rek mom xamne traitam taxon bay day ñew djublu qibla da di tuddu yalla comme ni ko sunna waxe waji diko wat muy tuddu yalla wa su waji pare bay da fay sekk rek lam amé min ghairi haddin wala hisab rek jox waji da koy seen diko sentu ba at ma ñorti ñu dem masjidu rasul sallallahu salam moy aj gi mujju aj mu jox ma qasidam ha 1972 defal mu jox ma qasidam bi nga xamne mom la doon nuyo yonent bi ko tagge sifarun ila al mahi lidhalika afrahu sifari ila al mahi lidhalika afrahu qiraya liqa khayr al wara wa huwa afrahu dawa' ishtiyaqi lil madinati jammatun fa jazbun wa shawqun la yazalu yubarrihu fa tab'an uhibbu al mustafa fa isharati ilayhi wa tawran bil widadi usarrihu ما جانك بيكي فيا ما أحيلا أن نقيم بطيبة هناك ترى نور النبوة المحو الكاتب ما بدون جرد فوفو دي آيكو في تحو دي وخ مجد داق جاني دي جوي أقسم بالله بمن دم رجلون مقفري الكاتب يجي بهم دقوان تيغمان إنفو أنكور bay saqad bi yu xonqiya jox xaj xamna dana fay xalo waji sax xali day fay xal xamna fa yaani sheikh al bon kon nak waji kafirun maqami ha ñu jexal bu ñexal billah wa mas kon wa amma ashabu sheikh al khatm tijani radiyallahu anhu falahum ahkamun takhussuhum وتخصصهم عن غيرهم وهي أنهم ذنوبهم مغفورة كبائرها وصغائرها ما تقدم منها وما تأخر بضمان مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوتي من موم دا فاني لي ني دون واخ موي pour le comme les communs des mortels julit buy gor gorlu ba melni daf ni mu way nak bu fekkene yalla daf tomber mu nek ci daira al ahmadiyya tijaniya لأن أما أصحاب الشيخ الخدم التجاني أما لك تعالوا بي الشيخ أحمد التجاني من يخمني يعلم ما ينكو ختم الولاية المحمدية بطي جارنا بارانتس بس كيور سيدنا أحمد التجاني مو كستي ولاية المحمدية ما ولولو تكتلوا لي ولاية أمرتو غناهم دي مقام أمنا مقامة ولاية بو خمني بمتر دوغي لنكو فرمي لولا تكتل لولو سيدنا الشيخ تجمون نوي حاتمي ci jamono tirmizi hakim tirmizi daja ma nga bindon tere ci khatm wilaya al muhammadi bobu cheikh di dogu tan nak duma xam imam ali ibn abi talib gisna waxam jumuy wax khatm wilaya al muhammadi nga xamne haqiqa la yalla maynako neena ku nek talibe koku radiyallahu anhu falahum nyal na len ñom donc ñun ahkamun ay ate takhusum yo xamne pour ñom la spécifiquement wa tukhassisu man ghayrim tafatakh ñu am ñoom itam khususiyé bo xamné ku dul ñoom amoko moy lan wahi annahum zunubuhum sani baka maghfuratun luñ jéggelé la kaba'iruha yu magam wa sagha'iruha ak yu ndawam ma taqaddama la ci jitu won minha wa ma ta'akhara la mujju te lolu mi ngi amé bi damani mawlana rasul lolu yonent mako garanti li ci radiyallahu takat mushafahatan dafa jono ak mom diko ko wax yaqabatan fek mi ngi yewu nelawu la manaman bi koy nak bi sharti adam al ittikal wal amn min makrillah me nak amna ben condition moy le dig ba bax bax la maqam ko kawé bul ca manam bul ca jaxan di taxan bul wax ne rek daman na jaratul may sonu deere ndax ki la daman ma ngay gor gor di sonu kala ko jotal ma ngay gogol son manam bayina fi nga xamne mo bindi li li li te ndong bu ne war la ko deg mom neena ma man duma tim te munuma lal ndox mu sedd way waxtu nek même bu de tukki ngay baxal ndox diko joxe ndax fogg mu japp te ñemul ndox mu sedd mako gis mu opéré beutam ben seug médecin bi ayé ko waxantuma sujoot muy observer bopam man may jité pendant 2 mois yalla tagaléna mo lool ma pendant 2 mois ma koy jité motax man buñ ni waqadim imaman kunt imam man lool xamna ko wa wala mom bam né usalli amami alhaqu jalla jalal wa khalfi imami lool dem man nako deg bay neena ma julli ma nit munawara yalla nek sama kanam yonent sama imam nek sama gannaaw way nak daf doon tax ndax daf doon ziaré ñu taxawal julli mu taxaw ni darex bi nek gannaawam loolu doon lim rek ma ngi ni ci darex bi jëme jublok penku manam darex bi nek sama gannaaw kon nak sama imam nak sama gannaaw me waxul la dafa jité imam way man ma jité mu ko imam bes ma gis ko mu ne ni man ko bay médecin bi dafa ne bul seug mu ne loolu laaju mako bes mu commencé sujjot manako ah yang ci mu ne mané lu bobu fatwa laaju mako docteur ah luma mën rek dina ko def ba commencé sujjot ben bes nak may guddal sujjot mo def bul guddal sujjot ma xamné amna ngant way limi def somnu ko bon kon nak ya sidi ya khabar la manu kon nak comme non lañ mel ñom mané ci ko transmettre rek cheikh ahmed tijane yonent yalla ma xon ma doon julli ba tanké newé te damaan ci mom la joge moy manam geureum na la duñ ko feye ngobi na la geureum na la duñ ko feye ngobi na la ñu wey wala ñu parce que fi soal bi jeex na alhamdullilah ñi ngi sant yalla bu baax ci téwaayu ki nga xamné téwam ci sunu bir rek xamal nañu moy kan Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop bayna fi ci Sénégal ak bitim réew foone Barham Diop rek ñu xamné ki nga wax moy borom xam xam bu mag bi dund di dundalé ci bir réew ci bitim réew ci xéet yu nekk ñu ni ndongoy kefe ñoo fi daan tafé ngeen di xol Ibrahima Sall si ne moy borom xam xam bi jema waxantu ci téré bayyi tay nak gis nañ ko xamné bu waxé baye wax ma dégg ci baye mune baye ma wax ni koku moy Barham Diop mi nga xamné baye néna Barham ñaanal nako ñaan yo xamné dafa né Barham fo taxaw ñu xamné ma fa taxaw fo waxé ñu xamné ma fa wax ñaani baye yoya baye moy ki wax ni ma qattu ubtu khaiban min rabbi bal kullama ubtu shakartu aw bi kon ma bëggé rek lama bëgg da fay nekk ndax musuma bëgg ci borom bi luddul lama bëgg dafa am ndak may tedd kon bamu waxé Barham wax jojal lamu wax moy ne fam ko waxé rek la am fam ko waxé rek la amé kon Barham fumu taxaw di wax baye fa nekk baye fay waxé kon xam ngeen ne tay lañu jang nak deug deug lan moy jowar rasail ñu ngi ci waxtu wo xamne hadratul jumaa jotna xawna kat lol motax mu yewalagum fofu waye nak ñong koy ñaan rek mu def ak ñun ba ca kanam ndax it nak yeguñu won teewayam lu jitu won tay ci suba gi wala ci midi motax ñu bari yeexa ñew wala bok sax ñu bari ñewuñu ndax yenn yitte yu bari yelante won yegon ko lu gënonu gudd kon mbolo mi dina gëna bari te dinañ gëna téla ñew waye dal ñong ngi lay ñaan nga togaat ak ñun gëna hadratul jumaa motali ñu li ak leneen loñu tanal donte dañuy guddé motali sax suñu wazifa gannaaw julit timis lañ ko daan def legi nañu ko bayyi mu defal ñu dars gannaaw julit timis buñu paré ñun waxtu wu mu noppé rek ñu dogal suñu wazifa kon nak Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop waaw bismillah nak ki ngi ci ndejjo ki ngi ci chamoy ki ngi ci penku ki ngi xarfu waaw ñepp mu continuer detaay ne abdal yi nak manam jamoy badal juroom ñaar lañ mo gëna wër ci seen lim xam nga ne ku wax ne wal abdal wa hum sab'atun ala al asahhi xam nga yenen lim yeñ wax mais bi nga tan set la wa qila salasuna mais d'accord ci xam nga ndax batab qila ci ku jang fiqh jang en kam sharia toujours min siyaghi ta'lil qila wax ji dal ke on a dit xam nga du lo ki du lo sukaniko mais sab'atu bi nak ci la d'accord juroom ñaar lañ wa qila 14 amna tax ñu nek 14 lañ kama qala yafi qala wa sayati hadith annahum 40 hadith sa dañ ñew ne ñeen fuk la hadith ba nak lañu discuté ba xam nu mel am ñu ne fanwer lañ mune way wal asfahu ladina wer moy annahum sab'atu nuqabaaw yam waxon neena 40 lañ won lu jabaaw ñom 300 lañ ku ci dé nak ñu remplacer da ko ci def detaay yoy yeb bay neena wa hada mukhtasaru aljawab wallahu wa ilayhi subhanahu almarji'u wal ma'ad wa kataba sayyidi ibrahim hajji abdullah tijani bi kursi 1351 معيدا السلام عليكم وعلى كل من ضمت حضرته بون نانكو تونت بي ييب ريزومي لا سي ليسا لاج لي لاج كيكو بيند وادي كو نون سوتي مو تي يوكو باسب سيدي غير نيمي ووتو سالالو باي مي باي دو وخ بوم سيدي موتا موني كيكو بيند موي ابراهيم حاج عبد الله تياني 1351 بوبا اديغول di ngeen nuyu waat di nuyu mbolem neena ñe jotaay waaje bok bok lepp xolé lettre bi ak tontu yi ci bay tontu nga xamne waaji laaj na ko yo xamne xam mu lu ko xamne c'est un risala amna ci yo xamne kon waaji daf koy évacuer mu lu ko wax de rijalul ghaib bi ak ñeneen jito ak ñeneen top masala la mo xamne bon xeyna do ci mëna jëriñu ni nga ko bëggé information la la ci jox ba nga xam lim yi ak fañ ko teural ci xam xam waye nak nga xamé ci ne kon liggéey bay ci année yoyu lu jafé won la ndax nit ñi dañ koy laaj ay laaj yuñ bind muy tontu xam naa ne yi génn bañ gis ko yéen mënta gisee ko gën a bari ou seen niveau ca kaw ou seen niveau ci suuf parce que am na yoo xam ne dañ koy laaj laaj yu jaaduwul te itam moom waru leen rejeté am na ci nag laaj yu ma fekkee di nga gis ko ko laaj mu tontu la tontu boo xam ne du liñ doon laaj mais daf lay dugal ci bunt bi lay yóbbu ci liñ doon laaj masala am na bés ñu toog man ak Cheikh Tidiane Niass ak Hadj Abdoulaye Hadi As Diatou ñun ay xarit lañ toujours mais surtout boobu ñun rek ñooy ànd toujours dañ daan wax ne comme ñu ngi jàng arab te nekkul ci dëkku arab pour ñu sàkk pexe fekk ñu bu ñu d' accord ci fekk ñun rek kay toog buñ làkk lu muy arab ndax mu mel ni ci dëkk arab lañ nekk benn bés nag Cheikh daal ne mi ngi laaj bàyyi ci affaire xilaafatu aadama boobu nag bon majazi chabab mu ne ko yaa waalidi ayna xa itam kéemaan bi mooy manette fan bi normal la dara nekku ci bés nañ li war a enregistré mu ngi tàkk di joxe signalu ne mu ngi jël waaye fa nga waxee ni li ci def nag leneen la loo xam ne manaan la rek yaakaar nañ la ci fa la bañee jëlatul dara ba fi nga paree rek ci loolu la tàmbaliwaat di jëlaat kon nag benn ci yow la wala ci li ngay jàngale la wala ci manière fan bi la li daloon sa bàyyi daal nañ fi gis kon keroog ñu yemale ko bi ci bi di màggal bàyyi bu baax a baax di tëbbu ci moom pour man ak yéen te itam vraiment di leen gërëm di leen dolli encouragé ndax moom buñ fi def toon lu mooy xadratu biñ jógee rek moom loolu doy na lu jullit tijaani di def ci ngoonu ajuma ndax bàyyi daf ñu wax lim tànn ci benn masala bu ñu wuute mooy xadis ba dafa ne bésu ajuma am na saa soo xam ne jullit bum tombeet ngay jullit di ñaan yàlla loo ko ñaan mu jox la ko ñii ne ba iliman di yéegee minbar bala ñii ne ba muy ko bala ñii ne ba ñu fa fay julli la xalaat yi daal bari waaye moom lim tànn mooy saa si mujj ci ajuma maanaam waxtu wi nit ñi nekkee ci xëylalatul jumaat ñu ne ko nag waaye xadis dafa wax ne fekk ma ngay julli waxtu julli mu ne en kañ beneen xadis wax na ne fekk yaa ngi xaar julli yaa ngi ci julli booba nag yàlla sëdd na ko neena tijaani parce que waxtu woowu ñaanuñ benn soxla tudd yàlla leen soxlaal wolis ñaan seen soxla yi beneen xadis nee na ndax ku géeju ci xadis la waxaati na ne koo xam ne tudd ma moo ko soxlaal ba ñaanuma dinaa ko jox lu gën ñamay ñaan lañ doon ñaan loolu rek maa ngi ci ndokkeel itam jota bi dinaa ci waxataan ak Ibrahima toujours buñ tese que géew wasifa di faral di daje fii kooku itam ba tey xéewal la tetu man gis naa ci lettre yi bàyyi yim bind ak loxoom surt daan ko yónnee suma papa mu doon ci encouragé yu mel nii maanaam di wasifa ci zawiya wala ci sa kër même sax zawiya bu am problème nee na boo dee nag moom daw leen wasifa ci sa kër itam wér na nee na kooko contre rek xamoo tarixa waaw di itam encouragé maanaam volet jàngalewante bi ñëw ci biir jaamu yàlla ñi ndaxte itam bu fekkee ne bàyyi comme mooy suñu roytéef te moom dafa fangaaral ndaxte lim bind yëpp ku ko bind na boo lim feeñ yëpp ku ko feeñ na boo volet jàngale bi itam dafay tax ngeen dollee jege ngeen dollee suivut maanaam rëdd yu bàyyi rëddoon parce que soufiànke yëpp du ñëppay jàngale te ñu baax lañ tu yàlla ñëpp du ñëppay am xam-xam te ñu baax lañ mais nag damay wax ne waliyan mourchidan moom foo ko fekk rek day boole xam-xamu zaay rek basin ak ay may donc ci dañu dugal nag moo tax di daje di wasifa daje di sikër sikër si ajuma daje di waxante lu baax mais daje itam di jàngalante parce que jàngalante yoon yi bari na, surtout booy jàngal ñoo xam ne ñu ci bari jàng nañ loolu wala jàng nañ leneen ba pare, xam nga dafay gën a day gën a yomb. Bay daal nañu wax ne toog ak borom xam-xam maanaam moom wala ñi royee ci moom li tax moom mu xam ne lu baax te mi ngi ci ñaax, mi ngi ci encouragé mooy waajalam jàngalam bari bari daanaka mën nga wax ne la ko ci gënal lay jàpp. Bu ngeen di waxtaan itam la ko gënal ci lam jàpp la lay wax, toujours daal crème la lay jox. Te itam tiir yaa ngi am lu mel ni àll yu bari ñax yooyu te am ay fruit ki fleur, dem ca baax na dég yi jam la nga wott, ma itam ñu indi la fleur yi itam defe naa ne beneen maqaam la, te mooy li sëriñ si def te ñu bëri di ko jéem a contre. Maanaam dañ wax ne kitaab ak sunnatu, ñun ñu ngi ci alquran ak sunna mooy cosaan mooy dëgg, waaye nag kitaab ak sunnatu problème ba mooy dégg ga tam wér. Comme nag sëriñ si am na ñu yàlla may ñu donn doon yi ñu doon junj fii jàng xam làng ak langage xóot ci luxa ba ñuy waxee diine, ndax néew na. Man xam naa ci Sénégal kilifa yoo xam ne ñu maitriser arab pour mun a dégg l'islam néew na même ci dëkku arab yi, te amul sukk ci ne bàyyi nga ci njoloftoon la amul wérante. Alors bu ko defee nag loolu bu la jëlalee dara xam nga mi ngi lay épargner dugg ci gott ba ja dégg ya jamoon jam la nga door a am asfri wi baax na. Waaye nag itam bu fekkee ne mën nga jëriñoo lim la segal li des ci temps bi nga def ko ci leneen, parce que aarif du taxaw junj nañ ko sax waaye dafa war a feeñ ci lu nekkam même ci dundam. Waaw am na ku ne dañ ko ne ayna al aarifu, mais ana aarif bi ana ayna al aarifu moom mu geesu nii moo ko tee geesu nii koo yegg mu ne kaana haahuna fazaar, pourtant fii la nekkoon léegi de symbole la dafay wane ne maqaamam du taxaw. Fi nga ko gisoon léegi bi ñu julli nekkatu fi, dugg nañ masjidu Xayfa ci Minane taalibe yi war bàyyi waa kër yi dañ ko gis jawaayër mooy leen ñun ñi dugg fii sànq bu ñuy génn du ñun ñooy génn ñeneen lañ. Maanaam am na valeur ajoutée ci doxu kawnu bi, am na luñ passé nekk ci leneen waaw du ñun. Bu ko defee nag jàng mi nañ ko loolu man day li ma ci kii sax amul solo, dina leen wóor ne moom waxtu ma ne bàyyi ne rek boobu riwaaya jàppaleñ ci waaw. parce que bu ma waxam tu mais surtout pour moom lu ma wax rek lu ma la wax rek moo ko wax moo ko wax. Te ça am na yoo xam ne jar naa wax parce que jàng kat te war nga ko dalal xelam. Dama daan